سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون تشهد الأيام عنا والسنون بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada qaybta 42aad ee barnaamijka taariikhda al-xuruub as-salibiyya qaybtii hore waxay inoo joogtay iyadoo aan bidaaminay inuu dhacay isbeddel lagu farxay faahfaahintiisii ayaan halkan ka sii anbaqaadaynaa horaantii sannadkii 529-kii hijriyada xilli uu cimaaduddiin zenki ka fakarayo go'aanka kama dambaysta ah iyo mowqifka uu ka qaadanayo xaaladdii ka taagnayd ciraaq ayaa waxaa soo gaaray khabar sheegaya inuu geeriyooday daqral suldaankii salaajiqada waxaana kursigiisii ku fariistay mascuud isla xilligaasi waxaa cimaaduddiin soo gaartay farriin ka timid shamsulmuluug ismaaciil bin buuri amiirkii faasidka ahaa ee magaalada dimashiq kaasoo ka codsanaya inuu soo gaaro dimashiq lana wareego maamulkeeda sababta arrintan keentay waxay ahayd baqdin uu ka qabay dadweynaha kadib markii uu ku tacadiyey dhibaato badanna uu u geystay wuxuu xabsi guri ka dhigay islamarkaana gaajo u dilay wiil isaga la dhashay oo la oran jiray soonij cid walba oo ka hortimaadana waxay caadadiisu ahayd inuu nolosha dhaafiyo markii ay bateen tacadiyadiisa dadkuna uu xanuun ku taabtay ayuu u baqay nafsadiisa xataa waxaa cajiib ah in cimaaduddiin uu ka codsaday inuu si deg deg ah ku soo gaaro magaalada haddii kalena uu ku wareejinayo saliibiyiinta cimaaduddiin ayaa arrinkan u arkay fursad weyn isaga oo durbadiiba ka soo dhaqaaqay magaalada Mosul balse intii uu sii socday ayaa waxa uu sii maray Raqqa oo ah magaalo muhiim ah oo ka tirsan gobolka Aljazeera dhacdana bariga wabiga Al-Furat una dhow magaalada Harran wuxuuna ku guuleystay inuu ku soo biiriyo imaaradiisii taasoo keentay in xoogaa uu ka yara daaho Dimashq goor dambe ayuu se gaaray duleedka magaalada xilli ay dadweynuhu shirqool ku dileen shamsulmuluug Ismaaciil waxaana la yaab leh in dilkiisa ay soo abaabushay hooyadii kadib markii ay ogaatay in wiilkeeda uu qorsheynayo dilkeeda gowraca Ismaaciil kadib waxaa talada magaalada la wareegay nin matalayaasha bulshadu ay isku waafaqeen oo lagu magacaabi jiray Shahaabuddin Maxamuud bin Buuri markuu xaal halka joogo cimaaduddiin zenki ayaa go'doon ku soo rogay magaalada hayeesha ee waa laga diiday in albaabada loo furo qorshaha ku saleysan in cimaaduddiin laga hor istaago magaalada waxaa watay hoggaamiye kooxeed lagu magacaabi jiray maciinuddiin anar kaasoo ay xaaladdu la gaartay in xataa uu kaashado saliibiyiinta intiiba ay imaarada cimaaduddiin la wareegi lahayd cimaaduddiin wuxuu istusay inaanay u sahlanayn furashada magaalada dimashiq sidaa darteed wuxuu aaday oo uu gacanta ku dhigay xamaah oo 3 sano ka hor xilligaasi uu la wareegay amiirkii dimashiq ee la dilay wuxuu sidoo kale go'doon ku soo rogay magaalada ximis mase dhicin inuu furto kadibna wuxuu toos u aaday magaalada xalab oo ka mid ahayd xukunkiisa isla goortaas waxaa cimaaduddiin soo gaaray warar uu ka xumaaday oo sheegaya inay dagaalameen khaliifkii cabbaasiyiinta al-mustarshid iyo suldaan mascuud 10-kii bishii ramadaan ee sannadkii 529-kii hijriyada dagaalkan waxaa ku adkaaday ciidamadii suldaanka iyada oo gacanta lagu dhigay khaliifka oo maxbuus ah laguna xiray magaalada hamadaan halkaasoo saldhig u ahayd mascuud khaliifka ayaa waxaa lagu qasbay inuu saxiixo heshiis uu watay mascuud qodobadana waxaa ka mid ahaa inuu bixiyo lacag dhan 100,000 oo dinar saldanadana uu u saxiixo suldaan mascuud markay sheekadu halka marayso waxaa dhacday arrin kale oo lala fajacay kadib markii 24 nin oo baadiniyiin ah ay khaliifka ku weerareen kuna dileen halkii uu ku xirnaa waxaa la isla dhexmaray in suldaan mascuud uu kaalin ku lahaa dilka, laakiin ma jiraan caddaymo muuqda oo qorayaasha taariikhdu ay soo bandhigeen intaan aragnay, balse khaladka uu galay ayaa wuxuu ahaa inuusan ciidan ilaalo ah u samayn halkii uu khaliifku ku xirnaa. Intaasi kadib, wiil uu khaliifku dhalay ayaa la wareegay xukunka, kaasoo la oran jiray Abi Jacfar Al-Mansuur oo ay naanaystiisu ahayd Ar-Rashid Billah. Suldaan Mascuud ayaa halkiisii ka sii anbaqaaday dagaaladii uu kula jiray raggii isaga la dhashay ee ay talada isku haysteen. Dhanka kale, Cimaaduddin markii uu gaaray Xalab wuxuu halkaasi ka bilaabay diyaargarowga duulaano uu ku qaado Andakiya oo ay markaasi ka arriminaysay gabadhii saliibiyadda ahayd ee Alis. Si ay taa u suuragashana, wuxuu qaatay qorshe ah inuu mashquuliyo imaarada Arruha si aanay ugu soo gurman magaalada uu weerarka ku yahay. Hogaamiyihiisii Xalab u joogay ee Suwaar ayuu ku amray inuu weeraro deegaanada imaarada Arruha sida Cayntaab, Cazaaz iyo Talabaashir. Intaasi kadib, Cimaaduddin wuxuu isaguna weerar ku qaaday qalcadihii saliibiyiinta ee Andakiya, islamarkaana wuxuu furtay Kafardaab iyo magaalada muhiimka ah ee Mucaratu Nucmaan iyo dhufayska Zirdana la yiraahdo. انصار عبادة قلتها فيه تواضع من خلفك الأمة تردد بآمين. Goolahan waxaa aad ugu farxay muslimiinta halka ay cabsi soo food sartay emiraddii Andakiya ee Alis, taasoo si lama filaan ah xiriir ula samaysay imbaraadorkii Byzantiyada ah Alkisos, iyadoo u bandhigaysa inay sadah u noqoto oo uu guursado gabadheeda Constance, taa beddelkeedana uu kor ka ilaaliyo Andakiya. Tallaabadan waxaa aad uga carooday saliibiyiinta oo 40 sano ay ka horreeyay xilligaasi Andakiya ka difaacayay Nasaarada Byzantiyada. Tan waxay keentay in koox saliibiyiin ah ay fariin u diraan Folik Anjawi, amirkii mamlakada Baytul Maqdis, una sheegaan tallaabada ay qaaday haweenaydaasi. Folik Anjawi ayaa bilaabay abaabul, wuxuu u yeeray mid ka mid ah saraakiishiisa oo la oran jiray Raymond Boati oo la dhashay William Attasic, kaasoo uu siiyey gabar ay dhashay Alice Constance oo caruur ahayd. Ninkaas ayaa markii uu dhaqaaqay ku guuleystay inuu isku dubarido maamulka Andakiya, taladana uu kala wareego haweeneydii la oran jiray Alice, taasoo door biday inay isaga noolaato magaalada Aladiqiya oo ay ugu dambeyntiina ku dhimatay. Dhanka muslimiinta, inkastoo shucuubta, culimada, fuqahada iyo dadka wanaagsan ay farxad ku soo dhaweeyeen akhbaaraadka la xiriira guulaha uu soo hoyay Cimaaduddin, haddana waxaa jiray jihooyin kale oo walaac iyo walbahaar ka qabay arrimahaasi. Mascuud oo ahaa suldaankii xoogga kula wareegay magaca suldaanka Salaajiqada ayaa ka mid ahaa dadka ugu cadcad marka laga hadlayo cadaawadda ka dhanka ah Cimaaduddin Zanki, maxaa yeelay wuxuu istusay inaanu Cimaaduddin raalli ka ahayn fitantii ka dhacday magaalada Baqdaad. Wuxuu sidoo kale ka baqay in mashruuca midaynta ee uu waday Cimaaduddin uu gaari karayo magaalada Baqdaad iyo dhulka Faris, sidoo kalena laga yaabo inuu gaashan buursi la sameeyo Suldaan Sanjar iyo dadka ay isaga colaadda kala dhaxayso. Ninkana ayaa si uu kursigiisa u ilaashado waxa uu go'aansaday inuu culaadiyo hogaamiyaha hor socodka ah ee Cimaaduddin. Inkastoo qorshahaasi uu ahaa mid aad u xun oo halis ah, haddana Allah waa mid addoomihiisa iyo diintiisaba ku badbaadiya dad kale, xataa mararka qaar faajirin ah oo aan aakhiro nasiib ku lahayn. Hogaamiyihii Shiiciga ahaa ee Dubeysh bin Sadaqa oo uu gallad iyo abaal ku lahaa Cimaaduddin markii uu ka soo furtay amirkii Dimashq ayaa ka mid ahaa safka suldaanka u bira tumanaya Cimaaduddin. Markii uu ogaaday qorshe lagu doonayo in lagu dilo Cimaaduddin oo ahaa in loogu yeero Faris, kadibna Shirqool lagu dilo, ayaa wuxuu fariin degdeg ah u soo diray Cimaaduddin isagoo u sharaxay sida ay wax u jiraan ugana digay inuusan iman. Durbadiiba Mascuud ayaa ogaaday in Dubeysh bin Sadaq uu yahay qofka fashiliyay qorshihiisa, sidaa darteedna qudha ayuu ka jaray. Cimaaduddin markii ay dhacdadan soo gaartay wuxuu yiri hadal taariikhi ah oo ahaa, waxaanu ku furanay hantideenna, isagana wuxuu nagu furtay nafsadiisa. Ciraaq ayaa waxaa sidaasi ugu badnaa fitanta. Qorshaha dhagarta ah ee lagu doonayay in lagu dilo Cimaaduddin waxaa Mascuud ku riixayay oo kaliya hinaaso iyo xukun jacayl. isagoo aad u doorbidi jiray magacyada khaliifka iyo suldaanka. Haddaba cudurkaasi anaaniyada ama halaga sheego ah ayaa horay iyo haddaba dad badan ku riixay inay dhibaateeyaan ummadda muslimka ah, waxaana cudurkaasi isaga ah iyo halistiisaba si sharci ah uga warramaya asheikh Abu Cabdiraxmaan. Fudayl ibn Ciyaad wuxuu yidhi, ma jiro qof jagaraadis ah ama xilqabasho jecel ilaa waxaa laga helaa afar sifadood: dadka ayuu xasdaa, wuuna ku xadgudbaa, wuxuuna faagfaagaa ama raacraacaa ceebaha dadka muslimiinta iyo zallaadkooda, mana jecla in cid kale wanaag lagu tilmaamo. Mar kale wuxuu leeyahay imaamku, man axaba ariaasata lam yuflix abadaa, ninkii had iyo goor raadiya xil jaga in loo magacaabana jeclaado, qofkaasi weligiis ma liibaanayo. Imaam ibnu Taymiya isagana wuxuu leeyahay, aslu lbaqyi waadulmi xubu riaasa, dulmiga iyo xadgudubka ay dadku isku xadgudbayaan waxaa asal u ahaa xubu riaasa. Imaam Almanaawi isaguna wuxuu tilmaamayaa in cudurkan ah jagaraadiska ee jacaylka loo qabo uu yahay dembiga uu Ibliis ku dhacay, naartana uu ku mutaystay. Waxaa amarka Allaah kala weynaa magac iyo maamuus raadis iyo inuu ka saramuro Nabi Aadam calayhi salaam. Waxay mudan tahay inaan ku baraarugno dareenkeedana yeelanno khatarta uu leeyahay cudurkan. Waxaa laga maarmaan ah inaan ka digtoonaano dhagarta shaydaanka, dhagarihiisuna aad ayay u badan yihiin. Waxaa laga yaabaa si dadban inuu cudurkan kuugu beero shaydaanka, kadibna aad bilowdo inaad ismuujiso si dadban oo xeeladaysan adigoo jaga ku raadinaya. Wuxuu shaydaanku ku leeyahay, waxaa tahay nin aqoon leh, karti leh, meesha maxaa ku dhigay? Waxqabadkaaga muuji, geesinimadaada muuji, raganimadaada muuji, halgu arko. Waana arrin aad u halis ah. Ikhwata al-iimaan, waxaan u baahannahay inaan aad uga digtoonaano. Culimmaduna way tilmaamaano in badan ayay ka digaan, arrinkaasna waxaa ka dhalanaya laba dembi iyo laba cudur: mid waxay tahay arriyaa iyo istus, tan labaadna waxay tahay jagaraadis iyo xubu riaasa. Inkastoo Cimaaduddiin uu ka warhelay qorshe halis ah oo nolosha lagu dhaafsiin lahaa, haddana arrinkaasi kuma riixin inuu qayb ka noqdo fitantii ka tagnayd Ciraaq. Beddelkeedana waxa uu sii watay mashruuciisa ah midaynta ummadda iyo la dagaalanka saliibiyiinta, balse dhanka kale waxaa lama huraan ah inuu la socdo hadba meesha ay wax ka marayaan magaalada Baqdaad. Sidaa darteed wuxuu aaday Mowsil. Abi Jacfar oo ahaa khaliifkii fadhiyey Baqdaad oo heshiis nabad ah la galay Mascuud ayaa bilaabay inuu ciidamo urursado, maadaama uu aaminsan yahay in dilka aabihii uu sabab u ahaa Suldaan Mascuud. Mascuud oo joogay Faris ayaa ka warhelay in wiilashii isaga la dhashay iyo Abi Jacfar oo iskaashanaya ay qorsheynayaan dagaal isaga ka dhan ah. Si degdeg ah ayuu ku soo gaaray magaalada Baqdaad, halkaasoo uu ka dhacay dagaal culus oo lagu jabiyey Abi Jacfar iyo xulufadiisa. Abi Jacfar ayaa u soo insixaabay dhanka Cimaaduddiin, gaar ahaan Mowsil. Suldaan Mascuud ayaa Baqdaad kula kulmay odayaashii Cabbaasiyiinta ee ku haray magaalada, waxaana isku waafaqeen in khilaafada loo dhiibo Abu Cabdullaahi Muxammed bin Al-Mustadir Billaah oo la dhashay khaliifkii la dilay, adeerna u ahaa khaliifka laga eryaday Baqdaad ee Abi Jacfar Al-Mansuur. Ninkan ayaa ahaa qof wanaagsan oo aqoon leh, wuxuuna xilka hayay in ka badan 24 sano. Xilliga uu talada la wareegayna waa bishii Dulxaj 530 hijriyada. Dhankiisa Cimaaduddiin marnaba iskuma dayin inuu ka argoosto Suldaan Mascuud oo dil u qorsheeyey, inta kareenkiisa ahna waxa uu ka fogaanayay fitanta iyo wax walba oo ka mashquulin kara ahdaaftiisa waaweyn ee kala ah midaynta ummadda iyo la dagaalanka saliibiyiinta. Dabayaaqadii sannadkii 530 hijriyada iyo sannadkii 531 wuxuu Cimaaduddiin qaaday dhowr tallaabo oo ku saaciday qorshihiisa, waxaana ka mid ahaa inuu xiriir wanaagsan la sameeyey khaliifka cusub ee Baqdaad si aanay u dhicin isku dhacyo iyo qulqulatooyin. Sidoo kale isagoo kaashanaya xaliifkiisii Tarmaraash ayuu isku ballaariyey deegaanada Aljaziira, waxaana u suura gashay inuu la wareego dhul hor leh, taasoo ka saaciday inuu u gacan marnaado la dagaalanka saliibiyiinta. Cimaaduddiin marnaba fursad uma siin saliibiyiinta inay dib u habeyn ku sameeyaan ciidamadooda, oo waxa uu ku qaadayey duulaano joogto ahi. weerara uu bishii Shacbaan ee 530 Hijriyada ku qaaday magaalada Al-Ladiqiyya. Waxa uu ku dilay askar badan oo saliibiyiin ah, isaga oo soo qafashay 7,000 oo askari iyo 100,000 oo neef oo ay ka mid yihiin fardo, lo iyo ari. أكبر كبروا يا إخوتي هيا انفروا لبوا المنادي واصبروا لبوا ندى الله الجليل لا تخش موتا أو خطر آمن بخلاق البشر قد قدر الله القدر وبصر الله السبيل الملاهي والهناء. Hogaamiyahan ayaa sanadkii 531 la wareegay magaalo lagu magacaabo Daquqa oo u dhaxaysa Erbil iyo Baqdaad, muhiimna u ahayd inuu la socdo dhaqdhaqaaqa Sultan Mas'ud haddii uu weerar soo qaado. Wuxuu sidoo kale isku dayay inuu furto magaalada Ximis balse uma fududaan. Dadaaladii uu bixiyey Cimaaduddin ayaa keenay natiijooyin muuqda oo ay ka mid yihiin inay dadku ku dhiiradaan la dagaalanka shisheeyaha. Sarkaal lagu magacaabi jiray Bazawaasha oo ka mid ahaa maamulkii Dimashq ayaa isaga wata ciidamo aan badnayn weerar ku qaaday imaaradii saliibiyiinta ee Trablus. Dagaal xoogan oo ka dhacay qalcadda Sanjiil oo uu horey u dhisay Rimoonkii afraad ayaa waxa uu sarkaalkaasi ku dilay Bonis Bartram, amiirkii imaarada saliibiyiinta ee Trablus. Macrakadan waxay dhacday bishii Rajab 531 Hijriyada, waxaana muuqatay inuu meelo badan gaaray baaqi Cimaaduddin ee ahaa in ummaddu ay ka baxdo gurnimada gumaystahana iska dhiciso. Inkastoo imaarada Dimashq ay ka soo baxeen saraakiil iyo ciidamo kooban oo weelayay baaqyadii jihaadka ee Cimaaduddin, haddana waxaa lama huraan ah inaan wax ka taabanno magaaladan iyo siday shisheeyaha ologa ula ahayd. Tusaalooyinka waxaa ka mid ah in markii Cimaaduddin uu go'doonka ku soo rogay magaalada Ximis uu Muciinuddin saliibiyiinta ka dalbaday inay u soo gurmadaan. Waxaa si degdeg ah ku soo gaaray ciidamo uu wato Folik Anjawi, amiirkii Baytul Maqdis, oo uu la socdo Rimoon Athani oo xukunka Trablus la wareegay kadib markii la dilay aabihii Bonis. Tallaabadan ayaana bannaanka soo dhigtay foolxumada ninkan isku magacaabay Muciinuddin ee ay beriga ka tahay diinta Islaamka. Cimaaduddin oo uu hadafkiisa koobaad ahaa la dagaalanka saliibiyiinta ayaa qorsheystay inuu ciidamadan shisheeye si xeeladeysan uga fogeeyo dhufaysyada Ximis kadibna uu la galo dagaal malxamed ah oo la isku hilboobo. Wuxuu go'aansaday inuu weeraro dhufayska Barciin oo kaabiga ku haya magaalooyinka ay nasaaradu deganaayeen ee bariga, taasoo keenaysa in ciidamada saliibiyiinta ee jooga Ximis ay ka soo baxaan magaalada ayna difaacdaan halkaasi. Sidii uu qorsheystay ayay wax u dhaceen kadib markii saliibiyiintu ay ka soo baxeen magaalada si ay u difaacdaan dhufayska Barciin. Waxaana bishii Shawaal ee sanadkii 531 dhacay dagaal weyn oo lagu magacdaray dhufayskaasi Barciin, guushuna ku raacday muslimiinta. Dagaalka waxaa lagu dilay inta badan ciidamadii saliibka, amiirkii Trablus Rimoon Athani iyo kuwa kalena gacanta ayaa lagu dhigay. Folik Anjawi oo baxsad ah ayaa gudaha u galay dhufayska, wuxuuna fariin qeyladhaan ah u dirsaday amiiradii Antakya iyo Arruha ee kala ahaa Rimoon Buwati iyo Jocelyn Athani. Cimaaduddin Zinki ayaa go'doon adag ku soo rogay dhufayska, taasoo keentay in Folik uu ka go'o gebi ahaanba caalamka isla markaana uu heli waayo wax macluumaad ahi. Guutada madaafiicda ee muslimiinta oo heysatay hubka Manjaniqa ayaa habeen iyo maalinba duqeynayay dhufayska, iyadoo se xaaladu ay sidaasi tahay ayaa waxaa soo baxay warar xaqiijinaya in imaaradihii Arruha iyo Antakya ay soo direen gurmad, halka imbaraadooriyadii Byzantiyada ay markii ugu horreysay u soo xusul duubanayso ka qayb qaadashada dagaalka. Arrintu ma ahan wax fudud. Cimaaduddin ma doonayo in guusha u soo hoyatay muslimiinta ay dabamarayso guuldarro, sidaa darteed wuxuu dadaal badan ku bixinayaa in Falcon Jawli uu ku cadaadiyo inuu isi soo dhiibo ka hor inta aanay soo gaarin saliibiyiinta gurmadka ah. Hase ahaatee Falcon oo ay xaaladdu ku culus tahay ayaaba fariino u soo diray Cimaaduddin isaga oo dalbanaya inuu siiyo oo kaliya waddo uu ku baxo. waxaa la kala qortay heshiis deg deg ah kaasoo dhigaya in saliibiyiintu ay barneeyaan dhufayska, muslimiintana ku wareejiyaan 50,000 oo diinaar oo dahab ah, taa beddelkeedana loo sii daayo maxabiis uu ku jiro Raymond Athani. Durbadiiba heshiiskii ayaa dhaqan galay, tanina waxay muujinaysaa muhiimadda ay macluumaadka u leedahay ciidamada dagaalamaya. Haddii aan Folic Antawi laga xiri lahayn ilaha uu ka helayo macluumaadka, wuxuu ku adkaysan lahaa inuu dhufayska ku jirayo inta uu gurmadka uga imanayo. Furashadan waxaa la socday culaysyo u baahan in la maareeyo. Dhulkii uu xoreeyey Cimaaduddin waxaa yimid dadkii muslimiinta ahaa ee muddada 40 sano ah ay saliibiyiintu ka haysteen guryahooda. Arrinta caqabadda ahna waxay ahayd iyadoo uusan jirin qof wata warqad aqoonsi ah. Haddaba si loo xalliyo mushkiladdan, wuxuu Cimaaduddin Zenki amray in la furo diiwaanka Xalabo oo laga baaro magacyada dadka lacagaha siin jiray imaaradaas oo maamulaysay dhulka saliibiyiinta looga xoreeyey dagaaladii ugu dambeeyey. Si wanaagsan ayuuna arrintan u maamulay. Cimaaduddin ayaa ahaa nin isagoo xaaladdu ku culus tahay ama dagaal ku jira, haddana dhanka kale hirgelinayay shareecada Islaamka, waana sida haatan ka jirta wilayaadka Islaamiga ah ee Soomaaliya. Haddaba Sheikh Cabdul Ilaah ayaa ka waramaya muhiimadda ay arrintaasi leedahay. Cimaaduddin Zanki raxmatullaahi calayh wuxuu ahaa min akbari abtaal fi xuruub saliibiya fi zamanihi buha. Wuxuu ahaa geesiga ugu daran ee waqtigii isagu u noolaa gaala fooda geliyey ama la dagaalamay saliibiyiinta nimanka loo oran jiray caalami islaami kusoo dagaalamay. Ninka wuxuu ahaa la dagaalamay dagaalkooda aada u qorsheeyey, dhul badan oo muslimiintu ay ka haysteen gacantooda ka saaray. Waxaan kaloo ku xusuusanaa ninka la yahdo Cimaaduddin Zanki oo dhaqan u ahayd markuu meel qabsado qarya islaam, markuu qarya ibsado gaalada uu ka xoreeyo ama tuulo uu qabsado, markiiba isagoo xagna jihaadka ka wada ayuu shariicadana ku dabaqi jiray, xuduudda ku fulin jiray, oo kitaabka la isku dhiqi jiray, oo gabdhaha xijaabka uu fari jiray, oo dhaqanka islaamka lagu yaqaanay uu magaalada ku dabaqi jiray. Marka dad waxaa jira maanta yidhaahda kuwa diintu maaragtay ay qalooc u gashay oo aan waxba ka fahamsanaynba, waxay leeyihiin xilbanna ma saara maanta ilaa waxay leeyihiin nimankan mujaahidiinta le shareecan dabaqayna in yar bay caalamkii ka haystaan muslimiinta. Marka maba aha iyagoo weli dagaalka ku jira, dagaalka soo dhan u dhicin, inay shareecan dabaqayna ayaa warkaa keenaan. Ee shareecada waxaa la dabaqi doonaa markii la makansado oo dhulka oo dhan la qabsado oo gaalo meel la saaro. Dad baasaa ku andacoonaya, dadkaasu diinta waxay ka fahmaysaan in malaha innaga ilaahay wuxuu noo mas-uuliyadna saaray meeshii aan ka talino. Ilaahu tuulada yar ugu yarmay ahaato inaan sharcigii ilaahay ku oofinay, sidaasuu ilaahay muslimiinta ku ammaanay. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هل كأي أنك كدولينا مشاهينتي مسلمين تما أنت تقلم يعني أي كدولين مركا عماد الدين هدو قبل الله يريرو مركا مربة ولد وقف شريعة كد بغي وقص حنا فهم صحيحة أو فهم كسلف كأيوها يستي وحاد أكته النبي صلى الله عليه وسلم مقالة مدينة مركو أسو هجرودي وقلعة إسلامي وقهري وكرسي iyadan meel kale gacanta ugu jirin ee Madiina aan ahayn magaalo kale oo nabiga gacanta ugu jirta ayaan jirin, ayuu ahkaamti fuliyay, ayuu shariicadii ku dabaqay. Dee anaga nabiga noo qudwaa, nabiga noo uswaa, cid kale wax kama qaadano, meesha Ilaahay gacanta noo geliyo maalinta u horeysaba shariicada waan ku dabaqaynaa, iyadoo dabcan si xikmad leh iyo si maaragtay aan ummadu uga diidin maaragtay ahkaamta, ilaa ummadu way ilowday, diintooda way ilowday, iyadoo maaragtay billatihi axsan lagu dabaqayo ayaynu lagu fulinayaa shariicada oo lagu dabaqaya. Nafa'u rayati sawfa ya'lamun anna nahnu almuslimun qadimun. Nafa'u rayati sawfa ya'lamun anna nahnu almuslimun qadimun tashhadu alayamu anna wassunun فاسألوا الأكوان عنا من نكون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون. Dhegaystayaal, intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa qaybta 42-aad ee barnaamijka taariikhda alxuruub asaliibiya. Tan iyo qaybta xigta, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. ستري وتسمعين أن نصري سوف يبكي أعينا إذ تفرحين. أمتي سيأتي يوم ستري وتسمعين أن نصر سوف يبكي عيونا إذ تفرحين عيونا إذ تفرحين.